सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पिछले प्रसंग में प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, अथ अवयविनम् प्रत्याचक्षानकः मा भूत प्रत्यक्षलोप इति अनुसंचयम् दर्शन विषयम् प्रतिजानानः किम् अनियोक्तव्य इति। ये यहां से ये आपको स्पष्ट होगा। ये कहते हैं अथ अवयविनम् प्रत्याचक्षानकः, जो अवयवी को मानता नहीं है, अवयवी को खंडन करने वाला, अवयवी को खंडन करने वाला जो है, मा भूत प्रत्यक्ष लोप, वो कहता है प्रत्यक्ष का लोप ना हो जाए। पर इति अनुसंचयम दर्शन विषयम प्रति जानाना, अनुसंचय को ही, अणुओं का एक पुंज झुंड मात्र को दर्शन का विषय यानी वो दिखाई देता है ऐसा प्रति जानाना जानता हुआ उसको किम अनुयोक्तव्य इति। किम अनुयोक्तव्य, वो क्या कहना चाहता है, उससे पूछना चाहिए। अनुयोक्तव्य का मतलब है प्रष्टव्य, ऐसा कहकर के वो क्या कहना चाहता है। सिद्धांती कहते हैं मतलब वो प्रत्यक्ष का तो लोप ना हो जाए, अवयवी का खंडन भी कर रहा है और प्रत्यक्ष का भी लोप ना हो, ये भी चाहता है। ठीक है ना, यानी अवयवी को तो स्वीकार नहीं कर रहा है। अच्छा, अवयवी को स्वीकार नहीं करते हैं तो प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा, ये सिद्धांती का कथन है। आप अवयवी को नहीं मानते तो प्रत्यक्ष होगा ही नहीं है, तो वो अवयवी को भी नहीं मान रहा और प्रत्यक्ष का लोप हो जाए ये भी नहीं स्वीकार करता, ये बात कही जाए। तो प्रत्यक्ष को भी वो स्वीकार करना चाहता है और अवयवी को नहीं मानना चाहता है, तो उससे हमें पूछना चाहिए फिर जो आप एक दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है। अनुसंचयम, अनुसंचयम दर्शन विषय, यानी प्रत्यक्ष का लोप नहीं मान रहा है तो फिर जो दिखाई दे रहा है वो तो अणुओं का ही तो समूह दिख रहा है ना आपको, तो अणुओं का समूह को ही दर्शन का विषय अगर आप मानते हैं तो किम अनुयोक्तव्य, उससे हमें पूछना चाहिए कि जो आपको जो एक बुद्धि दिखाई दे रही है, एकम इदम द्रव्यम इति एक बुद्धे विषयम, जो एकम इदम, ये एक के रूप में, एक द्रव्य के रूप में, एक बुद्धि, एक ही ज्ञान का विषय जो बन रहा है, वो जो एक का ज्ञान का जो विषय बन रहा है परियनियोज्य, वो पूछना है हमें आपसे ये कैसा बन रहा है, जो एक बुद्धि उत्पन्न हो रही है आपको ये कैसे उत्पन्न हो रही है, उसको समझाओ तो सही कि वो कैसे उत्पन्न हो रहा है। तो उसके लिए प्रश्न किया उसमें, एक किम एक बुद्धि अभिन्नार्थ विषय, जो आपको एक के रूप में दिखाई दे रहा है वो अभिन्न अर्थ वाला है, यानी एक ही है इसलिए एक दिखाई दे रहा है, अहोस्वित अथवा भिन्नार्थ विषय, वो अनेक है इसलिए एक आपको दिखाई दे रहा है, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं। हाँ, सिद्धांती से, सिद्धांती पूर्व पक्षी से पूछ रहा है। और यदि वो अभिन्नार्थ विषय वाला मानता है, एक है इसलिए एक दिखाई दे रहा है, तो अभिन्नार्थ विषय इति चेत, तो अर्थांतर अनुज्ञानात अवयवी सिद्धि, आपने फिर अर्थांतर को आपने स्वीकार किया, यानी अवयवों से भिन्न किसी अर्थ को तो आपने स्वीकार किया, तभी तो एक मान रहे हैं आप। जब आपने अर्थांतर स्वीकार किया तो अवयवी की सिद्धि हो जाए, बस केवल नाम से आपको अगर कोई समस्या हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। आप नाम अवयवी मत लगाइए, अवयवी शब्द ना बोलिए, पर अर्थांतर तो आपने स्वीकार किया है। अर्थांतर को स्वीकार किए बिना एक नहीं कह सकते आप, ये कहना चाहते हैं। अथवा नानार्थ विषय इति चेत, नहीं एक अवयवी नहीं है, वो अलग अलग अवयवी है, अलग अलग अवयव है। अगर ऐसा अगर मानते हैं तो भिन्नेशु एक दर्शन अनुपत्ति, अलग अलग पदार्थों में एक वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती, अलग अलग पदार्थों में एकत्व की उपपत्ति सिद्धि नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं अनेकस्मिन एक इति व्याहता बुद्धि न दृश्यते। अनेक में एक बुद्धि विरुद्ध होने से वो कभी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, हाँ जी, और किसी को? हाँ जी, प्रश्न ये कल जो चर्चा चल रही थी कि कोई भी क्रिया है वो दिखाई नहीं देती, ऐसा वैशेषिक दर्शन में छात्र मानते हैं, और आपका कहना था कि क्रिया दिखाई देती है, क्रिया दिखाई देती है, इसके लिए एक मतलब एक तर्क है, पूरा है घट रहा है वो तो मैं नहीं कह सकता। पीछे जो अनुमान प्रमाण का प्रसंग आया था उसमें सामान्य तो दृष्ट का उदाहरण दिया गया था, व्रज्या पूर्वकम अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र दर्शनम इति। तो उससे पहले अनुमान का लक्षण कर चुके हैं कि प्रत्यक्ष पूर्वक ही अनुमान होता है, अर्थात पहले जो दो जिन में से एक को देख करके हम दूसरे का अनुमान कर रहे हैं, पहले वो दो जो चीजें एक साथ प्रत्यक्ष की हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सूर्य पहले कहीं और देखा फिर कहीं और देखा, तो इससे हम एक चीज का अनुमान करते हैं कि इसमें गति है, और जो अनुमान होता है वो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, अर्थात हमने गति और स्थानांतर दोनों पहले प्रत्यक्ष कर चुके हैं तभी अनुमान होगा। तो इस उदाहरण के आधार पर कहा जा सकता है कि जो गति है, गति भी एक क्रिया है, तो वो प्रत्यक्ष होती है, नहीं तो यहाँ पे अनुमान के उदाहरण भी घट नहीं पाते। नहीं, आपका ये कथन है कि आप मेरी बात को आप सिद्ध करना चाह रहे हैं, मेरे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपके इस कथन में एक बात आ रही है कि जिसका हम अनुमान करते हैं उसका पहले दोनों का प्रत्यक्ष करना अनिवार्य है, ऐसा नियम नहीं है। हमारे द्वारा प्रत्यक्ष करना ऐसा कोई नियम नहीं है, हर दो चीजों को हम प्रत्यक्ष पहले कर चुके हों उसी का अनुमान होता हो ऐसा नहीं है। जिसको हमने प्रत्यक्ष नहीं किया उसका भी हम अनुमान कर सकते, उनमें से किसी एक का प्रत्यक्ष होना अनिवार्य है। अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, इसमें कोई दोराय नहीं है, पर यह नियम नहीं है कि जिसका हम अनुमान कर रहे हैं उसका पहले दोनों का प्रत्यक्ष करना जरूरी हो, हर जगह नियम नहीं है, कहीं हो सकता कहीं नहीं हो सकता। इस विषय में जरूरी है क्योंकि मैंने आपको आपको भी देख रहा हूं, आपकी गति को भी देख रहा हूं, दोनों को प्रत्यक्ष कर रहा हूं यहां पर, फिर कभी फिर आपको मैंने आपको दिल्ली में देखा तो मैं अनुमान करूंगा आप यहां पर है, आप प्रत्यक्ष दिख रहे हैं लेकिन गति हमने प्रत्यक्ष नहीं देखा, तो आपको देख करके उस गति का हम अनुमान करेंगे, यहां तो सिद्ध हो जाएगा। लेकिन यही नियम हर जगह लागू नहीं होगा, सृष्टि उत्पन्न होती है, हमने कभी प्रत्यक्ष हमने क्या किसी ने नहीं देखा, ऋषियों ने भी नहीं देखा, किसी भी कोई आदमी देख ही नहीं सकता, जो बद्ध आत्मा है वो सृष्टि को उत्पन्न करता हुआ नहीं देख सकता, हाँ मुक्तात्मा भले देख सकता हुआ। तो अब सृष्टि उत्पन्न होती इसका हम अनुमान करते हैं, किसी एक और प्रत्यक्ष से इसका अनुमान करते हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। कारण एक संबंध जो होता है वो तो है, मैं मान रहा हूँ, संसार में देखते हैं कोई भी चीज है तो वो उत्पन्न होती है, ये हमारा यहाँ पे प्रत्यक्ष होता है, होना उसका और उत्पन्न होना दोनों चीज प्रत्यक्ष होती है तो हम अनुमान करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ जिन एक चीज से हम दूसरी चीज का अनुमान करते हैं वो जरूरी नहीं है जिसका हम अनुमान करें उसी पदार्थ में दोनों प्रत्यक्ष हो, किसी और पदार्थ में प्रत्यक्ष, लेकिन होती दोनों चीज प्रत्यक्ष। हाँ वो तो है उसमें, नहीं दोनों होती प्रत्यक्ष ये नहीं, यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, मतलब वो किसी और को हो सकता है प्रत्यक्ष, मेरे को प्रत्यक्ष नहीं ईश्वर को प्रत्यक्ष हो सकता है। मैं सृष्टि की बात, सृष्टि तो हमें प्रत्यक्ष नहीं है, हाँ। लेकिन हम अनुमान किस आधार पे करते हैं कि हमें जो संसार में पदार्थ दिखते हैं वो बने हुए होते हैं या उनको कोई बनाता है, बिना बने से कोई पदार्थ होता नहीं, ये तो हमारा यहाँ प्रत्यक्ष है, अर्थात किसी का बनाना और उस चीज का बन जाना, ये दोनों प्रत्यक्ष है, तब हम वहां पे अनुमान करते हैं, अर्थात बनना और बनाना दोनों प्रत्यक्ष है। ऐसी जैसे आत्मा है, आत्मा की तो उदाहरण घट सकता है कि आत्मा के गुण केवल हमें दिखाई देते हैं, इच्छा इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, प्रयत्न दिखाई देता है, लेकिन आत्मा तो दिखाई नहीं देती। तो ये तो ठीक है आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है हम अनुमान करें, लेकिन कहीं और कि कोई भी चीज यदि वहां पे कोई गुण दिखाई दे रहे हैं तो वहां द्रव्य होता है, ये गुण और द्रव्य दोनों का हमें कहीं और प्रत्यक्ष होता है, तभी यहाँ अनुमान करते हैं। मैं इसमें कोई निषेध नहीं करना चाह रहा, मैं आपका ये होता ही है कि जिन दो प्रत्यक्ष जिन वस्तुओं का अनुमान कर रहे हैं वहां किसी न किसी जगह का प्रत्यक्ष दो होते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं। ऐसे यहाँ पे जब गति स्थानांतर से हम गति का अनुमान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्थानांतर और गति को हमने प्रत्यक्ष किया है, हमारे हमने किया है या किसी और ने किया है, पर किसी ने किया, ये तो होगा ही है। गति प्रत्यक्ष होती है, क्रिया कर्म, कर्म प्रत्यक्ष होता ही है, उसमें कोई बात ही नहीं है, ये भी उसकी सिद्धि में लागू हो सकती है। ठीक है, आदि जो एक बात आ रही थी कि कोई चीज अगर आपस में दूर हो जाए तो ऊपर नीचे दिखाई देने लगती है, जी इस विषय में रविशंकर जी से बात की थी, उन्होंने कहा जी ऐसा तो कोई सिद्धांत नहीं, ये तो ठीक है कि अपेक्षा से हमें दूर और पास दिखाई देता है, सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के सामने है, तो अगर कोई बीच में खड़ा है उन दोनों के तो उसे दिखेगा कि एक लाइन में है, कोई सूर्य पे खड़ा है उसे लगेगा कि पृथ्वी नीचे है, या पृथ्वी पे खड़ा है तो सूर्य ऊपर है, लेकिन ये कोई नियम नहीं है कि कोई दो चीजें समान रेखा में दूर जा रही हैं और फिर एक अंतराल के बाद वो हमें ऊपर नीचे दिखाई देंगे। अच्छा, तो ऊपर नीचे क्यों दिखते हैं? अपेक्षा से, जैसे कि पहले भी बात होगी, लेकिन ये नियम नहीं है कि कोई चीज दूर होती जाए और बाद में ऊपर नीचे दिखाई देने लगे, ये नियम। ठीक है, मैं बात कर लूंगा उनसे। ये तो बात ठीक है कि चीजें दूरी के कारण ही ऊपर या नीचे दिखाई देती हैं। हाँ। ये बिल्कुल ठीक है, कोई चीज दूर है लेकिन वो जरूरी नहीं कि हमारे ऊपर या नीचे हो, हमारे ऊपर हो सकती है तो किसी के नीचे हो सकती है। हाँ, उसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये जो उदाहरण था ना कि हम जहाँ खड़े हैं वहां से यदि कोई दो चीजें दूर चली जाती जाए तो हमारे एक ऊपर हो जाएगी एक नीचे हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, किसी और से ऊपर नीचे हो सकती है। मैंने ये नहीं कहा हमारे कारण से वो ऊपर नीचे होते हैं, क्यों जी? मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, कहानी जी, लेकिन संशय ये उठता है क्योंकि उदाहरण जो दिया जा रहा है कि यहाँ से जब कोई दो चीजें जा रही हैं तो समझ में तो बिल्कुल यही आएगा कि हमारे या ऊपर नीचे होंगे, हमारे नहीं होंगे, मैं भाव आपका समझ रहा हूँ, उदाहरण थोड़ा। हाँ ठीक है, आपको ऐसा लगता है, मैं ये नहीं, मैंने ये कहा हमारी दृष्टि से वो ऊपर नीचे होते हैं, मैंने केवल ये कहा कि अगर कोई वस्तु दो वस्तु दूर होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, बहुत दूर हो गए, अब वो ऊपर नीचे जो दिखेंगे वो किसी की दृष्टि से दिखेंगे, मेरी दृष्टि से नहीं कह रहा हूं मैं। मान लीजिए मैं यहां रह करके जब चंद्रमा को देखूंगा तो चंद्रमा ऊपर दिखेगा मेरे लिए यहां पर, और चंद्रमा में कोई खड़े होकर के जब धरती को देखेगा तो धरती उसको ऊपर दिखाई देगी, चंद्रमा में खड़े होकर के कोई धरती को देखेगा तो धरती उसको ऊपर दिखेगी, नीचे नहीं दिखेगी, समझ में ना? तो उसकी दृष्टि से ये ऊपर है, मेरी दृष्टि से वो ऊपर है। ठीक है, इसमें मैं ये कह रहा था, इसमें उदाहरण जो दिया गया ना उससे संशय उत्पन्न हुआ कि उदाहरण देने की कोई आवश्यकता मुझे लग नहीं रही थी। नहीं, आप ये कहिए कोई कोई ऊपर नीचे हो, क्यों ऊपर नीचे हैं? दूरन के, यही तो मैंने कहा था, और क्या कहा? भी तो वैसा ही है। हाँ जी, आप अमेरिका में, हम भारत में, तो वो यूं नहीं दिखता है, मतलब आपको ग्लोब में उसकी जो उपस्थिति है वो वहाँ दिखेगी, आपके यहाँ दिखेगी, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ। बस मेरा कहने का तो यही था ना, जो ऊपर नीचे होते हैं वो दूरी के कारण से है। ठीक है, ठीक है, बस में जो है ना कि दो चीजें यदि कोई अलग होती चली जाए उनको तो अलग करने की उदाहरण देने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक चीज दो चीज कहीं रखी भी है यदि तो यदि हमारी अपेक्षा से नहीं माने हम किसी की अपेक्षा से, तो किसी की अपेक्षा तो अब भी ऊपर नीचे है, उनके दूर जाने की आवश्यकता नहीं, किसी से तो अभी दूर ही है, वो उसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये केवल कथन मात्र किया है उनको कि जब आप कोई वस्तुओं को दूर करते जाएं कितना ही दूर आप करिएगा, बहुत दूर जब करने जाएंगे वो ही हमको ऊपर नीचे दिखते हैं, ये कहने का अभिप्राय है, वो तो केवल उदाहरण है, और ऐसा उदाहरण दिया ही जाता है, ऐसा नहीं कि ऐसा उदाहरण नहीं दिया जाता है, ऐसा उदाहरण दिया जाता है। खैर कोई बात नहीं, आपने तो ऊपर नीचे का कारण दूरी को माना ही है ना, तो फिर कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। फिर ये कैसे कह रहे हैं कि ऊपर नीचे के पीछे कारण दूरी नहीं है? दूरी होती है लेकिन एक स्थल से दोनों समानांतर दूर चले जाते हैं और फिर वो ऊपर नीचे हो जाए। भाई समानांतर दूर पर आप जब जाएंगे ना, वो तो समानांतर दूर हो, समानांतर तो कोई है ही नहीं है ना, कोई समानांतर है ही नहीं है तो फिर आप समानांतर क्यों कह रहे हो? वो तो ऐसा ही है, वो समानांतर नहीं है। उदाहरण यही था समानांतर का, इसलिए संशय हुआ था। भाई समानांतर तो मैं ये नहीं कह करके बोला कि ये समानांतर जगह होती है उसको, उसके आधार पर मैंने ऐसा कहा। ये तो एक उदाहरण दिया, दो वस्तु जब दूर होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे तो ऊपर नीचे हो जाएंगे, क्योंकि वो स्थिति ऐसी है। यहाँ समानांतर को ध्यान में रख करके नहीं बोला जा रहा है वहां पर। खैर कोई बात नहीं, यानी आपके मत में मेरे मत में तो विरोध आ ही नहीं रहा है, तो फिर हम क्यों इसको चर्चा का विषय बनाए? क्योंकि दूरी तो आपने मान ही लिया है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। खैर चलिए, और हाँ जी, सेना वनवद ग्रहणमिति चेत न अतीन्द्रियत्वाद अणुनाम, इसका सूत्रार्थ सत्यवीर जी। सेना और वन के समान व्यक्ति और सैनिक में भी एकत्व का ग्रहण होता है। यदि ऐसा माने तो अणुओं के अतीन्द्रिय होने में एकत्व का ग्रहण नहीं हुआ। क्या भाव है, क्या कहना क्या चाहते हैं? पूर्व पक्ष क्या कहना चाहता है, सिद्धांती क्या कहना चाहता है? पक्षी कह रहा है जैसे सेना और वन हाँ जी बोलिए। सेना और वन को देखते हुए हम बोलते हैं कि एक है, उनका ग्रहण होता है जी, तो उसी का खंडन करते हो सिद्धांति बोलते हैं कि अणुओं का जो जिन्हें हम देख नहीं सकते अतीन्द्रिय होने के कारण उनमें भी एकत्व का ग्रहण नहीं। शब्द तो आप बोल रहे हैं पर इसका अभिप्राय क्या, क्या कहना क्या चाहते हैं? मतलब पूर्व पक्ष क्या कहना चाहते हैं और उसके विरुद्ध में सिद्धांती क्या कहना चाहते हैं? पूर्व पक्ष ये कहना चाहता है जैसे दूर से तो हम देख रहे एक वन है और उसके जो वृक्ष हैं सैनिक में भी एक है, एक एक का भाव तो है, पर उसी का खंडन करते हुए सिद्धांती कहता है कि नहीं, फिर अगर हम उसमें देख रहे हैं तो फिर जो घटादी द्रव्य है हमारा उसमें कैसे देखोगे एक एक जो अतीन्द्रिय होने के कारण देख नहीं सकेंगे परमाणु। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? निरंजन जी क्या भाव है इस सूत्र का? ये कह रहे हैं सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं और जंगल में भी वन में भी बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो ये सेना को अगर हम देखते हैं दूर से तो एक जैसे दिखाई देते हैं, तो वन में भी वैसे दूर से देखें तो एक दिखाई देते हैं। इसी प्रकार यदि ऐसा माना जाए अनेक को भी एक माना जाए तो ये चेत अति इंद्रिय द्वार अनुनाम, तो इसमें भी अति इंद्रिय होने से परमाणुओं का ग्रहण की हुई है। प्रभुलाल जी सेना में अनेक सैनिक होते हैं और वन में अनेक वृक्ष जी दूर से देखने से उनमें एकत्व नजर आता है, तो ऐसे ही उस वर्ग में भी एकत्व मान लेना चाहिए, अनेक अवयवों का एक दूर से जो दिख रहा है तो वो है, लेकिन सिद्धांत ये कहता है कि एकत्व अनेक अनेकत्व में एकत्व नहीं हो सकता, क्योंकि यदि आप उसको अवयवों का समूह मानते हो जब वो समूह है एकत्व वो अवयवी नहीं होगा, जैसे सेना तो वो अवयवी नहीं है, ऐसे ही वन है वो अवयवी नहीं है, वो अवयवों का समूह है। ऐसे यदि वृक्ष को आप सेना और वन के हिसाब से मानते हो, अवयवी नहीं मानते हो, अवयवों का समूह मानते हो, तो अवयव क्योंकि अतीन्द्रिय होते हैं, इंद्रियों से दिखते हैं, इसलिए उसका भ्रम नहीं होगा, अवयवी के रूप में वृक्ष के रूप में भ्रम नहीं होगा। ठीक है आशुतोष जी, संक्षेप में बताइए क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि उसमें अभिन्नार्थ और भिन्नार्थ पूछा गया है, तो उसमें ये उदाहरण दे रहे हैं कि सेनावर और वनवर, जैसे कि सेना में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं और वन में भी बहुत सारे पेड़ रहते हैं, फिर भी दूर से रहने पर हमें एक ही ज्ञान होता है, अनेकत्व में एकत्व का ज्ञान होता है। ठीक उसी तरह ये जो हमारा प्रसंग चल रहा है उसमें भी हम उसको एक ही मान लें, ये प्रसंग चल रहा था वृक्ष में भी एकत्व का भाव मान लें। तो उसके बाद सिद्धांत पक्षी है, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अणु नाम अणुओं का अतिंद्रिय होने पर वो अणु जो है यानी अवयव जो है वो आँखों से निकलता। ठीक है, देखिए इसको सरल शब्दों में ये कह सकता है, क्योंकि हमारा प्रसंग जो है ना, उस प्रसंग को ध्यान में रखेंगे, प्रसंग को देखकर क्या बोलेंगे, तो बहुत सरल ढंग से आप बोल सकते हैं प्रसंग क्या चल रहा है। पूर्व पक्षी मानता है एक अवयवी नहीं होता है, सब अवयवों का समूह होते हैं। तो सिद्धांती कहता है अगर आप अवयवी को नहीं मानते हैं तो आप नहीं देख सकते, एकत्व का ग्रहण कभी नहीं हो सकता अवयवों में। अगर आप अवयवी को नहीं मानते हो तो एक बुद्धि आप कभी नहीं बना सकते, एकत्व का बोध आपको नहीं हो सकता। तब वो कहता है पूर्व पक्षी क्यों नहीं हो सकता, अनेक में भी एकत्व का बोध होता है। आप कह रहे हो एकत्व का बोध नहीं हो सकता, अनेक में भी एकत्व का बोध होता है। तब वो उदाहरण देता है सेना के समान वन के समान, सेना अनेक होते हुए भी एक के रूप में दिखाई देता है, ये दिखाई देती है, और वन अनेक होते हुए भी एक के रूप में दिखाई देता है। तो ऐसे ही वृक्ष एक नहीं है वहां पर, वहां अनेक है, फिर भी हमको वहां एक के रूप में दिखाई दे रहा है, इसमें क्या आपत्ति है, ऐसा मान लो, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। सिद्धांती कहता है अनेक में एकत्व बुद्धि नहीं हो सकती है, पूर्व पक्षी कहता है अनेक में एकत्व बुद्धि होती है। तब उसने उदाहरण दिया है सेना और वन का, सेना भी अनेक होती हुई भी एक के रूप में दिखाई देती है, वन अनेक होते हुए भी एक के रूप में दिखाई देता है, जैसे वन जैसा सेना वैसा ही वृक्ष, ऐसा मान लीजिएगा। तब सिद्धांत कहता नहीं मान सकते, क्यों नहीं मान सकते, अनेक अवयव जो आप कह रहे हो वो अनेक अवयव दिख ही नहीं सकते, अनेक अवयवों का प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकता। जब अनेक अवयवों का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है तो यहां पर कैसे प्रत्यक्ष आप कर रहे हैं, जब पास में जाते हैं तो वो अलग अलग अवयव दिख रहे हैं ना आपको, सेना में पास में जाएंगे दूर से तो आपको एक के रूप में दिखाई दे रहा है, चलिए मान लेते हैं, जब पास में जाएंगे तो वो एक एक अलग अलग दिख रहा है, तो एक एक अलग दिखना नहीं चाहिए हमको, क्योंकि अणु है ना वो सारे, परमाणुओं का झुंड मात्र है, तो वो आपको दिखना नहीं चाहिए, वो फिर भी दिखता है, दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि अवयवी को मानना पड़ेगा। हाँ जी, पूर्व पक्षी के द्वारा अवयवी नहीं सिद्ध किया जा रहा, सिद्धांति के द्वारा सिद्ध किया जा रहा है। वो ये कहना का है सेना के समान एकत्व को ग्रहण करना चाहिए, सिद्धांति ने पहले कहा था एकत्व बुद्धि नहीं हो सकती, अनेक में एकत्व की बुद्धि नहीं हो सकती है, अनेक है तो अनेक ही रहेंगे, अनेक एक के रूप में दिखाई नहीं देंगे, ये पूर्व सिद्धांति ने कहा। उसका उत्तर दिया सेनावत ग्रहणमिति, सेना वनवत ग्रहणमिति चेत, तो समूहों का एकत्व है, उस समूह को मिलाकर के एक के रूप में दिखता है ना एकत्व बुद्धि, उसके ग्रहण की बात। हाँ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्या आपको लगता है, यदि सूत्रों से देखें तो ये इनका सूत्र था पूर्व पक्षी का इससे पहले कि साध्यत्वात् अव्ययभिः संदेहः, कि साध्य होने से अव्ययभिः में ही संदेह पैदा होता है। बोले फिर इन्होंने उत्तर पक्षी में सिद्ध किया था कि सर्व अग्रहणम अव्ययभिः असिद्धे, के यदि अव्ययभिः को असिद्ध मान ले तो किसी का भी ग्रहण नहीं होगा। ठीक है, किसी का भी अर्थात किसी भी पदार्थ का ग्रहण ही नहीं होगा। तो अब ये कह रहे हैं कि सेना के समान ग्रहण हो जाएगा यदि अव्ययभिः को असिद्ध मान ले, तो क्योंकि अणु तो दिखाई नहीं देते तो इसलिए उनका ग्रहण होगा ही नहीं, किसी अवयव का ग्रहण ही नहीं होता। तो ये कह रहे हैं कि जो अवयव होते हैं उसके ग्रहण की बात कर रहे हैं, संभव मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब क्या ग्रहण हो रहा है यहाँ पर, अवयव अवयव ग्रहण होते हैं, जैसे सेना के समान सेना में अवयवों का ग्रहण होता है, वैसे ही जो वृक्ष है उसमें भी मान लेना चाहिए कि अवयव ग्रहण होते हैं, एक पक्ष के अवयव ही दिखते हैं, एक पक्ष के अवयव दिखते हैं, सारे अवयव नहीं दिखते जी। ये इसका मतलब अवयवों को भी दृष्ट मान के चल रहे हैं, गुरु पक्षी अवयवों को दृष्ट मान के चल रहे हैं, उत्तर पक्षी ने खंड नहीं, ये प्रसंगी नहीं ना। आप भाष्य को देखो ना, सूत्र का भाष्य क्या कहता है, सूत्र जो है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ सूत्र भाष्य के आधार पर लिखे गए हैं, ये आप कह रहे हैं, हम नहीं कह सकते, आपने मेरे पर आक्षेप इसलिए किया है ना, भाष्य के आधार पर थोड़ा सूत्र लिखे जाते हैं, इसका मतलब आप यही तो आक्षेप कर रहे हो ना कि मैं भाष्य के आधार पर सूत्र लिखे जाते हैं ऐसा मानता हूँ। अच्छा, आप किससे जोड़ करके बताएंगे, पिछले सूत्र से जोड़ना चाहिए, नहीं पिछले सूत्र से भी तब जोड़ोगे ना, वो सूत्र केवल नहीं समझ सकते है ना, इसलिए तो भाष्य हम देख रहे हैं, तो भाष्य जो है सूत्र के अनुसार है ना, तो जो सूत्र भाष्य में है वो भाष्य का जो अर्थ है वो सूत्र में निहित है, इसलिए तो उसने भाष्य में उसको स्पष्ट किया है। मैं मान रहा हूं, मैं एक प्रसंग बता रहा हूं कि अच्छा, जिस चीज की सिद्धि की जा रही है, जिस चीज का खंडन किया जा रहा है, अगले सूत्र में उसी चीज की सिद्धि या खंडन की बात, हाँ तो उसी की खंडन सिद्धि हो रही है ना, इसमें क्या दिक्कत है। और एक बात है, जब उस सूत्र के माध्यम से जिन बातों को बोलते हुए जाते हैं और उन बातों में कोई ऐसी भी बात आ जाती है, उस बात को लेकर के भी सूत्र बनाया जाता है, और उस बात को समझाने के लिए भी उसका सूत्र प्रस्तुत करते ही हैं। प्रसंग जो चल रहा है कि प्रसंग ये है कि आप समुदाय किसको मानते हो, ठीक है ना, मतलब जो दिखाई दे रहा है वो किसको मानते हो, तो वो कह रहा है वहाँ एक है इसलिए एक के रूप में दिखाई दे रहा है, या अनेक है इसलिए एक के रूप में दिखाई दे रहा है। अरे भाष्य में तो लिखा है तो, पर भाष्य जो है वो सूत्र के अनुसार ही तो लिखा जाएगा। मतलब मैं केवल सूत्र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अवयवी को तो ये पहले ही नकार चुके हैं, सीधे नहीं, गुरु पक्षी पहले कह चुका है कि अवयवी खुद में साध्य है, मतलब अवयवी को वो स्वयं तो मानता नहीं है। हाँ जी, अवयवी साध्य है उसके लिए, इसलिए वो अवयवी को क्यों सिद्ध करेगा। अच्छा ठीक है, आपकी बात मानते हैं, आप ये कहना चाहते हैं सेना वन के समान ग्रहण होता है, किसका ग्रहण होता है, अवयव का ग्रहण होता है, तो वो एक पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है कि सेना का एक अवयव भी ग्रहण होता है, ये कहना चाहता है। इसी तरह वृक्ष के भी अवयव ग्रहण होंगे, मतलब वो तो पिछली बात को उसे अच्छा जोड़ कर अच्छा ग्रहण होते हैं, तो सिद्धांती क्या कहता है कि अवयव भी ग्रहण नहीं होते हैं, ग्रहण नहीं होते हैं, हाँ, क्योंकि अणुओं के अतीन्द्रिय होने से। अच्छा, क्योंकि मतलब ये सिद्ध वृक्ष में करना चाह रहे हैं कि सेना और वन के तरह अवयव ग्रहण होते हैं वृक्ष में। अच्छा, सेना और वन की तरह। अच्छा, तो नहीं, इंद्रिय न अतीन्द्रियत्वात् अणुओं के अतीन्द्रिय होने से, यहाँ पे तो एक व्यक्ति है लेकिन वहाँ अणु है, अणुओं के अतीन्द्रिय होने से वो ग्रहण नहीं होंगे, क्योंकि ये मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सेना और वन में जैसे अवयव ग्रहण होते हैं वैसे वृक्ष में अवयव ग्रहण होते हैं, ये कहना चाहते हैं, ये बिल्कुल प्रसंगी नहीं है हमारा, ना ये न पूर्व पक्षी का ऐसा प्रसंग है और न सिद्धांती का प्रसंग, प्रसंग चल रहा है अवयवी का, और अवयवी तब माना जाता है जहाँ एकत्व होता है, जहाँ एकत्व बुद्धि होती है वहीं पर अवयवी होती है, वहां द्रव्यांतर की उत्पत्ति है, तो वो कहता है एकत्व की उपलब्धि हो ही नहीं सकती है जब मुख्य अर्थ में एक ना हो, वो तो मानता ही नहीं है अवयवी, नहीं वो नहीं मानता है ना, इसलिए तो हमने कहा उसको, यानी सिद्धांती ने कहा कि जब आप एक एक रूप एक के रूप में जो दिखता है बोलते हो वो एकत्व की सिद्धि तब हो सकती है मुख्य अर्थ में कहीं एक हो, वो मानता ही नहीं है जी एक के रूप में दिखता है, वो मानता ही नहीं एक के रूप में दिखता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो प्रश्न ही उसका ये है कि आधा दिखता है पूरा दिखता नहीं कभी एक, अगर वो ये नहीं मानता एक नहीं दिखता है तो ये क्यों बोला जा रहा है फिर, एक दिखता है समुदाय के रूप में एकत्व का ग्रहण होता है, क्यों बोलता है, वो कह रहा है कि उसका पेड़ में भी, पेड़ के प्रसंग में भी ये था कि प्रत्यक्ष में एक कभी नहीं दिखता है, एक तो अनुमान के कारण से दिखता है। देखिए ऐसा मत बोलिए, वो खुद स्पष्ट कहता है समुदाय के रूप में एक दिखता है, वो बोल ही रहा है। हाँ जी, किसका, सेना वनवत का, सेना और वन के समान एकत्व की सिद्धि होती है, सेना और वन के समान एकत्व की सिद्धि होती है, जैसे दूर से हमको सेना देखते हैं, हम तो दूर से एक सेना ऐसा सिद्ध होता है, दूर से जब देखते हैं तो ये एक वन ऐसा सिद्ध होता है, ठीक है ना। तो एकत्व की तो सिद्धि हो रही है ना, तो वो कहते हैं एकत्व की सिद्धि आप नहीं कर सकते, क्योंकि पास में आप जाएंगे ना, तो पास में जाएंगे तो वो जो अवयव जिसको बोलते हैं वो अवयव, वो अणु स्वरूप होने के कारण से वो तो दिखते ही नहीं है। तो जब अणु स्वरूप होने से वो दिखेंगे नहीं है, तो पास में रहे चाहे दूर में रहे, वो एकत्व की सिद्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि सब अतींद्रिय है। क्योंकि अणुओं का संयोग मानेंगे, द्रव्यांतर की उत्पत्ति मानेंगे, तभी आपको दिखाई देगा जो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ जी, सेना और वन के समान वृक्ष और सैनिक में भी एकत्व का ग्रहण होता है। वृक्ष और सैनिक का भी एकत्व ग्रहण होता है, तो यहाँ अर्थ ये निकलेगा जी। सुनो सुनो, पहले अर्थ क्या लिखा है वो लिख बताइए। सेना और वन के समान वृक्ष और सैनिक में भी एकत्व का ग्रहण होता है। नहीं, आपने लिखा होगा। हाँ जी, वृक्ष में लिखा। हाँ हाँ, आशुतोष जी क्या लिखा है आप पढ़िए। सेना और वन के समान वृक्ष में भी एकत्व का ग्रहण होता है, ठीक है। हाँ जी, ऐसा है, पूर्व पक्षी समुदाय को एक के रूप में ग्रहण की बात कर रहा है, वो एक का ग्रहण तो करता है, तो एक का ग्रहण हो ही नहीं सकता, अनेक में एक ग्रहण नहीं हो सकता, तब वो उदाहरण देता है। जैसे सेना में अनेक होते हुए भी एक का ग्रहण हो रहा है, वृक्षों में भी अनेक होने पर भी एक वन का ग्रहण हो रहा है, ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा, तब सिद्धांत कहता वैसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि सब अणु जो है अतींद्रिय है, वो ग्रहण ही नहीं कर सकते आप। ना ना दिखने वालों को दिखने वाला कैसे बना सकते हैं आप? दिखने वाला तब बना सकते हैं ना कि जब वो एक आ जाए, वहां पर अवयवी बन जाए, द्रव्यांतर की उत्पत्ति हो जाए, तब आप मान सकते हैं। हाँ जी, अनेक अनेक से अनेक के ग्रहण होने पर एक का ग्रहण होता है, ये तो सिद्धांती मानते हैं, पूर्व पक्षी दोनों ही मानते हैं। क्या अनेक के होने पर भी एक का ग्रहण होता है? पर वो भाग तो प्रयोग मानता, मुख्य प्रयोग नहीं मानता है। मुख्य प्रयोग कहीं होता है ये मानता है सिद्धांती, मुख्य प्रयोग, जहां मुख्य प्रयोग ना हो वहां गौण प्रयोग कभी नहीं हो सकता, इस बात को समझ लेना। अगर एक कहीं होता नहीं तो आप गौण रूप से किसी को एक नहीं कह सकते, कहीं मुख्य अर्थ में एक होता है तभी जा करके आप गौण में कथन करोगे। यानी रस्सी को देख करके आप सांप तब मान सकते, सांप सांप के रूप में कहीं हो, ठीक है। तो यही उसी का उन्होंने कहा कि तो उसने क्या किया है, जो गौण प्रयोग है उसको मुख्य प्रयोग के रूप में दिखा रहा है। नहीं होता है ना, एकत्व का प्रयोग यहां पर होता है, तब सिद्धांत कहता है ये नहीं होता, ये तो गौण प्रयोग है, ये तो गौण प्रयोग है, तो मुख्य प्रयोग भी कहीं दिखाना पड़ेगा आपको। फिर वो मुख्य प्रयोग को दिखाने के लिए बहुत सारे उदाहरण भी दे रहा है, यानी वो एकत्व का ग्रहण स्वीकार कर रहा है, और आप कहते हैं एकत्व का ग्रहण नहीं होता है। अगर एकत्व का ग्रहण नहीं होता है तो एकत्व ग्रहण कराने के लिए बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं, उसी तरह सूत्र बनाते जा रहे हैं आगे। एकत्व को दोनों मानते हैं, एकत्व को सिद्ध करेंगे, एकत्व को तो दोनों ही मानते हैं। प्रश्न चल रहा है कि अवयव, प्रश्न इस बात को समझो, एकत्व को जो स्वीकार कर रहा है वो अनेक में एकत्व को स्वीकार कर रहा है, अनेक को एक बना रहा है। तो प्रश्न ये है, अनेक को एक बना नहीं सकते, हाँ ये समझ लेना, अनेक को एक नहीं बना सकते, फिर भी कहीं बना रहे हो तो वो गौण प्रयोग है। पहले सुनो मेरी बात को, गौण प्रयोग है तो आप जो एक बना रहे हो गौण रूप में आप स्वीकार कर रहे हो, तो आपको मुख्य रूप में भी स्वीकार करना पड़ेगा। यदि आप मुख्य रूप में स्वीकार नहीं कर सकते तो गौण रूप में नहीं स्वीकार कर पाएंगे आप, ठीक है नहीं, पहले इसका समाधान करिएगा। दोनों मान रहे का मतलब है वो गौण रूप में मानता हुआ भी कहीं मुख्य रूप में मानेगा ना, अगर मानेगा तो बताइए ना कहाँ है वो मुख्य रूप। हाँ ठीक है, क्या होता है? हाँ तो इसलिए यहाँ सेना वनवत से वो एकत्व को ग्रहण कराने के लिए उदाहरण दिया है। आप पूर्वापर को समझ लेना, पढ़ लेना दोबारा। आप ये मतलब भाष्य को लेकर के आप कह रहे हैं? अच्छा, भाष्य को लेकर के नहीं कहता, ठीक है। तो सूत्र के आधार पर आप कैसे कह सकते हैं? प्रमाण देना पड़ेगा आपको। सूत्र यही, आपकी बात ही कह रहा है सूत्र, मेरी बात नहीं कह रहा है सूत्र। इसमें प्रमाण दीजिएगा। क्या प्रमाण है? इधर उधर मत जाइए, पहले इस बात पर बताइए। आप जो कहेंगे वो भाष्य को ही प्रमाण मान करके कहेंगे, सूत्र के आधार पर आप नहीं बता सकते, क्योंकि वो सूत्र यही कह रहा है। आपकी बात तो सिद्ध हो और मेरी बात सिद्ध ना हो, उसमें प्रमाण तो आप किसी और को देंगे ना, और जो भी देंगे वो भाष्य को दोगे। सूत्र का प्रमाण सूत्र नहीं दे सकते, क्योंकि वो स्वयं साध्य है। हाँ ये याद रखना, सूत्र को प्रमाण के रूप में आप इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि सूत्र, जो भी सूत्र हैं सारे साध्य हैं। साध्य को आप साधन के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो अब सूत्र कह रहा है, ये आप कह रहे हो ना, मैं कहूंगा नहीं सूत्र ये कह रहा है, तो आपकी बात माना जाए या मेरी बात माना जाए? तो जब मैं दूसरा जब प्रमाण दूंगा, देखो भाष्य भी यही कहता है इसलिए सूत्र ये कहना चाहता है, तब ये बात मानी जाएगी। भाष्य कहां कह रहा है? सेना आपने नहीं पढ़ा क्या पीछे? तो पढ़ लिया तो वहां देख लो, वहां पर एकत्व बुद्धि की बात आ रही है। इस सूत्र के भाष्य में तो मुझे तो ऐसा लगा नहीं कहीं एकत्व को सिद्ध करने की बात की। तो आपको संस्कृत आती नहीं है ना फिर, इसका मतलब ये ऐसे थोड़ा है। अपनी बात को क्यों इस तरह का आप तोल देते हो कि जब यहाँ बात स्पष्ट हो रहा है कि यता सेनांगेशु वनांगेशु दूराद अग्रियमान पृथक्त्वेशु एकमिदम इति उपपद्यते, ठीक है ना, एकमिदम एकत्व को ही तो सिद्ध करना चाह रहा है। तो इति बुद्धि एवं अनुषु संचितेशु अग्रियमान पृथकेशु एकमिदम इति उत्पद्यते बुद्धि, एकत्व की सिद्धि करना चाह रहे हैं। ये स्पष्ट कर रहा है, यथा गृह्यमान पृथक्त्वानां सेना वनांगानां आरात कारणांतरतः पृथक्त्वस्य अग्रहणम्। ये स्पष्ट कह रहा है, यथा गृह्यमान जातीनां पलाश इति वा खदिर इति वा न आरात जाति ग्रहणम भवति, दूर से वो ग्रहण नहीं होता है, पास से तो होता है लेकिन दूर से नहीं होता है। यथा गृह्यमान प्रस्पंदानाम, जैसे पास से प्रस्पंद यानी क्रिया गृहित तो होता है, परंतु आरात स्पंद ग्रहणम न, दूर से वो स्पंद का यानी क्रिया का ग्रहण नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं च अर्थ जाते पृथक्त्वस्य अग्रहणाद एकमिति भाक्त प्रयोग भाक्त प्रत्यय भवति। वो कहते हैं अर्थ जाते, इस प्रकार का जो अर्थ समूह आपको दिख रहा है, पृथक्त्वस्य अग्रहणात पृथक्त्व का ग्रहण ना होने से एकमिति, एकमिति दूर से आपको पृथक्त्व का ग्रहण ना होने के कारण से जो एकमिति जो एक है ऐसा जो प्रत्यय आपको हो रहा है वो प्रत्यय भाक्तः भाक्तः भवति, वो तो गौण प्रयोग है। दूर से जब आपको एक जो दिखाई दे रहा है एकत्व का बोध हो रहा है वो गौण प्रयोग है। न तो अनुनाम अग्रियमान पृथक्त्वानाम कारणतः पृथक पृथक्त्व अग्रहणात भाक्त एक प्रत्यय। अब ये जो कहना चाह रहे अंत में अंतिम वाक्य को पढ़ो, ये कहते हैं न तो अनुनाम अग्रियमान पृथक्त्वानाम, अनुनाम कैसे अणु है जिनका पृथक्त्व गृहित नहीं होता है, ऐसे अणुओं का कारणतः कारण से पृथक्त्व अग्रहणात, कारण से कौन सा कारण है, जब उसको पास में जाएंगे आप, पास में जाएंगे निकट जाने से पृथक्त्व अग्रहणात उनका पृथक्त्व का ग्रहण ना होने से भाक्ता एक प्रत्यय नहीं, कारणात मतलब दूर से, दूर से पृथक्त्व अग्रहणात दूर से उसको पृथक्त्व का ग्रहण ना होने से भाक्ता एक प्रत्यय, वो जो एक प्रत्यय हो रहा है, एक बुद्धि का जो ज्ञान हो रहा है, वो भक्त है, गौण प्रयोग है। अतीन्द्रियत्वाद अणुनाम, इंद्रियों के अतीन्द्रिय होने से वो एकत्व, एक एक आपको एक एक अलव अवयव चाहे पास में जाओ चाहे दूर से कहीं से भी दिखाई नहीं देंगे। जब आप पास में जाएंगे ना तो आपको एक एक अवयव जो सेने का सिपाही एक एक जो दिखाई दे रहा है वो एक नहीं है, वो भी एक अवयवी है, वो भी एक अवयवी है। और उसको अवयवी आप नहीं मानते, अवयव मानते हैं, तो अवयव तो परमाणु है, फिर वो तो अतीन्द्रिय है, वो तो दिखते ही नहीं है। फिर हम पास में जाने के बाद कैसे दिख रहे हैं वो, ये कहना चाह रहे हैं। पास में जाने पर भी वो एक अवयव दिख नहीं सकता, फिर भी दिख रहा है, जो दिख रहा है इसका मतलब वो अवयवी है इसलिए दिख रहा है। और ये कैसे कह सकता अवयव दिखते हैं, अवयवों का ग्रहण होता है, वो कह ही नहीं सकता, उसका ये अभिप्राय ही नहीं है। हाँ जी, किताब के पन्ने का उदाहरण दिया जी, हाँ वो तो अवयवी है ना, एक किताब का एक पन्ना भी तो अवयवी है ना। हाँ, अनेक अवयवियों अवयवियों को लेकर के आप फिर एक बड़ा अवयवी बना रहे, वो एक अलग बात है। मतलब जैसे अनेक अवयवों को मिलाकर के एक अवयवी बनाया, फिर उस एक अवयवी जैसे अनेक अवयवी उनको लेकर के फिर एक बहुत बड़ा अवयवी बनाएंगे। तो जैसे एक कागज अनेक अवयवों को मिलाकर के एक कागज बन गया, फिर ऐसे ही अनेक कागज मिलकर के एक पुस्तक बन जाएगा, और फिर अनेक पुस्तकों को मिलाकर के भी कुछ और चीज बना सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं आप। तो इसका मतलब यह है कि वो एक अवयव जो है पास में जाने पर भी नहीं दिखेगा, फिर भी दिख रहा है तो फिर वो अवयवी है, अवयव तो दिखता ही नहीं है, अतीन्द्रिय होने से अवयव नहीं दिख रहे हैं, फिर जो दिख रहा है आपको एक के रूप में वो अवयवी है, आपको अवयवी मानना ही पड़ेगा। तो एकत्व जो बुद्धि है वो बिना अवयवी को माने नहीं हो सकता, फिर भी वो अवयव अवयवों को समूह के रूप में एकत्व का ज्ञान कराना चाह रहा है, तो उसका कथन जो है वो भक्त कथन है। अनेक अवयवों को समूह के रूप में हम एक के रूप में जो बोलते हैं वो गौण प्रयोग के रूप में बोलते हैं, मतलब समुदाय है व्यवहार करने के लिए उसको बोलते हैं। हाँ, एक समुदाय आ रहा है, एक ग्रुप आ रहा है, इंग्लिश में बोलते हैं ना एक ग्रुप आ रहा है, वो तो एक व्यवहार के लिए बोल रहे हैं एक ग्रुप आ रहा है। ऐसा कहकर के हम ये नहीं मानते कि वो एक ही वस्तु है, हम नहीं मानते उसको एक वस्तु, एक वस्तु ना होते हुए भी उसको एक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि व्यवहार चलाने के लिए। तो व्यवहार चलाने के लिए जिसको एक मानते हैं इसको कहते हैं गौण प्रयोग, और मुख्य प्रयोग तो कहीं तो होगा, जहां एक है तो वहां एक कहना पड़ेगा, जहां एक नहीं है तो गौण प्रयोग भी आप नहीं कर सकते, ये इसका अभिप्राय है। चलें, पकड़ में आए आपको? हाँ, विचार कर लेना, विचार करने में कोई आपत्ति नहीं है। हाँ जी, तो हमारा पाठ यहीं से चलेगा ना। तो हमने यहां देखा था पास में जाने पर पलाशा इति खदिरा इति वा, ये पलाश है, ये ढाक है, ये खैर है, और ये नीम है, और ये बबूल है, जो भी हमको दिखाई देते हैं। आरात जाति ग्रहणम न भवति, पर दूर से जब देखते हैं तो जाति का ग्रहण नहीं होता है, मतलब अलग अलग जातियों का पता नहीं लगेगा। यथा गृह्यमान प्रस्पंदानाम, यथा गृह्यमान प्रस्पंदानम, पास में जब जाते हैं तो क्रिया स्पष्ट दिखाई दे रही होती है, गति स्वयं स्पष्ट दिखाई दे रही, पर आरात स्पंद ग्रहणम न, दूर से क्रिया का ग्रहण नहीं हो पाता है। पास में तो ग्रहण होता है लेकिन दूर से नहीं होता है। तो गृह्यमाने च अर्थ जाते, जो गृहित होने वाला अर्थ समूह है उसमें पृथक्त्वस्य अग्रहणात्, जो ग्रहण होने वाला समूह है आपकी दृष्टि तो वो समूह है ग्रहण होने वाला, पर उसमें पृथक्त्व का ग्रहण नहीं होगा क्योंकि वो अनुस्वरूप होने से। तो एकम इति, फिर भी एकम ऐसा जो ग्रहण हो रहा है वो भाक्ता प्रत्यय भवति, वो गौण प्रयोग है। न तो अनुनाम अग्रियमान पृथक्त्वानाम, जो अणु है जो अलग अलग गृहित नहीं होने वाले हैं, कारणता दूर के कारण से पृथक्त्व अग्रहणात उनका अलग अलग का ग्रहण ना होने से फिर भी वहां एक प्रत्यय, जो एक प्रत्यय हो रहा है, एक बुद्धि बन रही है, ये एक है, ये भागत वो भागत है। अतीन्द्रियत्वाद अणुनाम, अणुओं के अतीन्द्रिय होने से वो आपको पास में जाकर के भी देखेंगे तो भी दिखाई नहीं देगा, ये इसका ही अभिप्राय है। अणुओं के अतीन्द्रिय होने से इंद्रियों से दिखाई नहीं देता है, इसलिए आप पास में जाके देखो या दूर से देखो, पास से भी दिखाई नहीं देगा, दूर से भी नहीं दिखाई देगा। हाँ जी, ये उत्तर पक्षी का पक्षी। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने कारण कहा, कारण का अर्थ जैसे आपने कहा कि दूर से, ये तो कहने की क्या है? मतलब वो जो आपको एक के रूप में दिख रहा है वो दूर से दिख रहा है, पास से नहीं दिख रहा है। एक की चर्चा नहीं चल रही, न तो अणुनाम अग्रीयमान पृथकत्वानाम, ऐसे अणु जिनका पृथकत्व ग्रहण नहीं है, उनका कारण से पृथकत्व ग्रहण ना होने से कौन सा कारण, क्या कारण है वो अगर दूर करेंगे तो बात जचेगी नहीं। ठीक है, कारण से, कारण से पृथक्त्व का अग्रहण होने से, कारण से पृथक्त्व का अग्रहण, जबकि अणुओं का तो ग्रहण होता ही नहीं है फिर। नहीं, कारण से पृथक्त्व का अग्रहण हो रहा है ना, वो कौन सा कारण है जिसे पृथक्त्व का ग्रहण नहीं हो रहा है, वो कारण बताना पड़ेगा ना आपको। मैं तो बताऊं, उनका कारण है उनका स्वभाव ही न दिखाई देना है, ये कारण है, अतीन्द्रिय मतलब उनका दिखाई ना देना ही कारण है। हाँ, ये भी आप लगा सकते हैं कि उसका स्वभाव ही अतीन्द्रिय होने से, अतीन्द्रिय स्वभाव के कारण से पृथकत्व का ग्रहण होता है। ठीक है, फिर आप आगे देखो, आगे पंक्ति क्या है, भागता एक प्रत्यय फिर भी दिख रहा है उसमें, एक प्रत्यय जो दिख रहा है ना फिर भी, तो वो एक प्रत्यय को कैसे दिखेगा जब फिर भी वो दिखाई दे रहा है, बोल रहा है ना अग्रहनाद एक प्रत्यय, फिर भी एक प्रत्यय हो रहा है, तो एक प्रत्यय हो रहा है इसलिए उसको भक्त कहेंगे, तो जब दिखाई नहीं देंगे तो उनको एक प्रत्यय हो ही नहीं सकता, इसलिए हम दो। हाँ जी, सिद्धांती कैसे कह सकते हैं, ये सिद्धांती तो कह रहा है, ये अगर दिखाई नहीं देंगे तो एक का ग्रहण नहीं होगा, नहीं होगा ना, अणु दिखाई नहीं देंगे तो एक का ग्रहण होगा ही नहीं, होगा ही नहीं है, अणु नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो अणु एक एक के रूप में रहे चाहे इकट्ठा झुंड के रूप में है, नहीं दिखाई देंगे, फिर भी यहाँ एक प्रत्यय जो हो रहा है तो यहाँ अणुओं के साथ में उसकी दृष्टि से तो वो अणु है, जो सेना के एक एक अवयव है उसकी दृष्टि से तो वो अणु है वो, और हमारी दृष्टि से वो अणु नहीं, वो अवयव ही है, तो दूर से जिसको आप अणु कह रहे हो, दूर से वो हमको एक एक नहीं दिख रहा है, जो सेना का एक एक सिपाही जो है वो उसकी दृष्टि से तो अणु है वो, तो वो हमको दिखाई नहीं देगा, हमारी दृष्टि से भी वो अवयवी होता हुआ भी हमको नहीं दिखाई दे रहा, दूर से हमारी दृष्टि से वो अवयवी होकर के भी नहीं दिखाई दे रहा है, और उसकी दृष्टि से तो वो अवयवी है, अवयवी तो है ही नहीं है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं दूर से वो अपृथक्त्व का ग्रहण हो रहा है, इसलिए हमको वो एक प्रत्यय का बोध हो रहा है, एक बुद्धि बन रही है। मतलब ये सेना की बात कर रहे हैं। हाँ जी, एक बार किस पंक्ति का, किसी का न तो अणुनाम, न तो अणुनाम अग्रियमान पृथकत्वानाम, जो अणु है वो अग्रियमान पृथकत्व वाले हैं, यानी जिसका पृथकत्व गृहित नहीं होता है। ठीक है, ये हमारी दृष्टि से तो ये अणु है, या उसकी दृष्टि से अणु है, ये जो सेना के एक एक अवयव है वो अणुस्वरूप है। ठीक है, तो अनुस्वरूप होने से उसका पृथकत्व का ग्रहण नहीं हो रहा है, और कारणता, कारण का मतलब दूरी के कारण से पृथकत्व अग्रहणात, पृथकत्व का ग्रहण ना होने से, पृथकत्व का ग्रहण ना होने से एक प्रत्यय फिर भी हमको एक के रूप में दिखाई दे रहा है, और एक के रूप में जो दिखाई दे रहा है ये एक का रूप जो दिखाई देना है ये भागता है, गौण प्रयोग है। अच्छा, नहीं समझ में आया, फिर ये एक प्रत्यय जो हो रहा है वो किसका हो रहा है, एक प्रत्यय, एक प्रत्यय उसी का हो रहा है, किसका, अव्ययी का, भाई वो अवयवी नहीं मान रहा है ना पूर्व पक्षी, पूर्व पक्षी अवयवी नहीं मान रहा है, वो ये कहना चाह रहा है वो एक एक तो दिखाई नहीं देता है पर वो सब मिलकर के दिखाई देते हैं, जैसे सेना में होता है, जैसे वन में होता है, तो पास में जाकर के तो हम देख लेते हैं वो एक एक, दूर से देखते हैं तो वो हमको एक के रूप में दिखता है, तो इसलिए उसको हम गौण रूप से बोलते हैं। ये सिद्धांती कह रहा है, सिद्धांत ये कह रहा है पास में तो अलग अलग अवयव होते हैं लेकिन दूर से वो अलग अलग अवयव हमको नहीं दिखते, इसलिए उसको हम एक बोलते हैं व्यवहार को चलाने के लिए। तो वो जो एक जो बोलते हैं वो गौण प्रयोग है, और आपके पक्ष में वो ना तो दूर से दिखेंगे ना पास से दिखेंगे, आपके पक्ष में तो सभी अणुओं का समूह है, तो आप पास से देखो तो भी वो दिखाई नहीं देगा, दूर से देखो भी दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? अणुओं के अतीन्द्रिय होने से नहीं दिखाई देगा। फिर भी जो दिखाई दे रहा है वहां आपको अवयवी मानना पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं। इस पंक्ति से मैं बोलो कि न तो अणुना अग्रीज्यमान पृथकत्वाना, ऐसे अणु जो जिनका पृथकत्व दिख नहीं रहा, ऐसे अणु कारणतः पृथकत्वात् अग्रहणात्, ऐसे अणुओं का कारण से अर्थात स्वयं में ही पृथकत्व अग्रहणात्, पृथकत्व के ग्रहण ना होने से उस स्वयं में ही उनका पृथकत्व ग्रहण नहीं होता। ठीक है, आगे पढ़िए। भागतः एक प्रत्ययो न, उनका गौण एक प्रत्यय नहीं होता। ये न जो है यहाँ लगेगा कि उनका भाता है एक प्रत्यय, उनका गौण ग्रहण नहीं होता है, गौण एकत्व ग्रहण नहीं होता। गौण तो उनका होता है जो ऊपर बता रहे हैं, अणुओं का नहीं होता है क्योंकि अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम, अणु तो अतीन्द्रिय होते हैं, इसलिए इनका मुख्य प्रयोग ही यहाँ पे मानना चाहिए, न तो भाता गौण प्रयोग। और कारणतः का अर्थ स्वयं में ही दिखाई नहीं देते हैं, इस कारण से ये अर्थ मैं इसमें ले रहा हूँ क्योंकि ऊपर जब इन्होंने सेना की बात कही थी ये वार्तिक को खोलते हुए, यथा गृह्यमाण पृथकत्वानाम, यथा गृह्यमाण पृथकत्वानाम सेना वनांगानाम आरात कारणांतरतः, के दूर से वो दूर क्या है, वो कारणांतर। ये सब मैं समझ रहा हूँ, यहाँ जो एक प्रत्यय नहीं होता है जो कह रहे हैं, एक प्रत्यय नहीं होता है उनका, यानी एक अणु का गौण एक प्रत्यय नहीं होता है, वो गौण एक प्रत्यय नहीं होता किसके लिए कह रहे हैं? अणुओं के लिए, जो वृक्ष है अणुओं के संबंध में, न कि सेना के अंगों के संबंध। आप किधर से किधर ये एक प्रत्यय नहीं होता है कह रहे हैं? ऐसा है, एक प्रत्यय जो हो रहा है ना, एक प्रत्यय तो वो मान ही रहा है ना पूर्व पक्षी, किसके लिए मान रहा है एक प्रत्यय? सबके लिए मान रहा है, यानी सबको एक के रूप, जब दूर से हम जब देखते उसको एक दिखाई दे रहा है ना, सेना और वन, हाँ सेना ही, सेना की बात कर रहा हूं मैं, सेना को हम दूर से देखते तो एक के रूप में दिखता है, तो एक प्रत्यय होता है ये सिद्ध करना चाहता है पूर्व पक्षी। ठीक है, तो ये एक प्रत्यय जो हो रहा है तो ये एक प्रत्यय जो है ये गौण रूप से होता है, मुख्य रूप से नहीं होता है, तो मुख्य रूप से कहीं तो होगा, तो वो कहीं तो मानना पड़ेगा ना मुख्य, आप तो कहाँ मानोगे मुख्य, क्योंकि मुख्य तो हो ही नहीं सकता, मतलब मुख्य तो हो ही नहीं सकता आपके पक्ष में क्योंकि सभी परमाणु है, सभी अवयव है। भाई आप तो क्योंकि सबको आप अवयवी तो मानते नहीं, तो आपकी दृष्टि से क्या है? अच्छा, अब एक नया सिद्धांत आप लाए कि अवयवी तो मानते नहीं है लेकिन सभी अवयव होते हैं, ऐसे कैसे सिद्ध होगा? जब आप अवयवी नहीं मानते तो क्या सिद्ध होगा बताइए? नहीं, इसलिए मैं पहले इस बात को आप स्पष्ट करो क्योंकि आगे इधर उधर जाएंगे तो हम उलझे रहेंगे। जब अवयवी को आप नहीं मानते हैं तो आप क्या मानते फिर? अवयव होते हैं। तो अवयव होते हैं ना, तो वो अवयव क्या है आपके समझाना पड़े। अवयव होता कहने से मात्र समझ में नहीं आएगी बात, नहीं अवयव अवयव होते हैं, तो वो अवयव क्या होते हैं? देखिए शब्दों में मत उलझाइए, हाँ क्योंकि सब लोग समझते हैं आपकी बात को अभी, तो अवयव होते हैं तो उन अवयवों का कोई नाम होना चाहिए, अवयवी नाम ना, ऐसा नहीं है, वो अवयव परमाणु होते हैं, याद रखना, क्योंकि वो कारण है, याद रखना। पूर्व पक्षी यही मानता है क्योंकि उसके पक्ष में तो अवयवी नहीं है, तो वो जो भी होंगे वो सारे अवयव, वो अवयव क्या है, मूल परमाणु, परमाणु को तो अदृश्य पूर्व पक्षी मानता है, पूर्व पक्षी भी मानता है। तो आप ये कहना चाहते हैं उन परमाणुओं के बाद में कोई अवयव बन करके आते, अवयवी तो मान रहे हैं ना आप, नहीं क्या, पूर्व पक्षी ये तो मानता है कि परमाणु अदृश्य होते हैं, ठीक है, इसका मतलब अभी अवयव जो मान रहा है और अवयवों को दृष्ट मान रहा है, अवयवों को दृष्ट मान रहा है वो ये, और परमाणुओं को अदृष्ट मानता है, इसका मतलब परमाणुओं को अवयव नहीं मानता है, परमाणुओं को अवयव नहीं मानता है और अवयव दृष्ट मानता है, तो वो क्या है ये बीच वाला जो, मतलब अवयव और परमाणु के बीच में जो अवयव है वो कहाँ से आ गया, आप ये कहना चाह रहे हो ना कि परमाणु तो अदृष्ट मानता है पूर्व पक्षी, ठीक है ना, परमाणुओं को अदृष्ट मानता है, अवयवी नहीं मानता है और अवयवों को दृष्ट मानता है, तो आपको ये समझाना पड़ेगा ये अवयव क्या चीज है जो दृष्ट है, ये तो उसका एक समाधान हो गया, पंक्ति का अर्थ आपके अनुसार नहीं होगा ना, ना ना आप तो बिल्कुल अलग ही चीज ले आए हैं ना, जब आप ये कहते हैं परमाणु अदृष्ट होते हैं और वो दिखते नहीं है, वो एक अलग हो गया, और फिर अवयवी होती नहीं है आपकी दृष्टि में, तो बीच में अवयव आए जो दृष्ट होते हैं, पर वो दृष्ट कैसे बने, ये तो पूर्व पक्षी से पूछना चाहिए जी, मैं केवल यहां पूछना चाहिए, कमाल है ये तो आपने आपने इसको ऐसा रखा है ना, नहीं हमारी चर्चा तो व्याख्या में ज्यादा चल जाती है इसलिए समस्या होती है, नहीं नहीं पूर्व पक्षी से हम क्यों पूछेंगे, पूर्व पक्षी तो अवयवों को परमाणु मानता है क्योंकि उसकी दृष्टि में अवयव जो होते हैं वो परमाणु ही होते हैं और कुछ नहीं होता है, उसकी दृष्टि में ऐसा नहीं कि परमाणु अलग चीज है, अवयवी होती नहीं है, उसके बीच में अवयव आ गए वो दृष्ट है, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं कह रहा हूं कि हाँ। वो अवयवों को परमाणु नहीं मानता है, अच्छा नहीं मानता है तो क्या मानता है उसको बताना पड़ेगा, तो अवयवों को दृष्ट के रूप में मानता है सेना, नहीं परमाणु नहीं मानता है तो अवयव कहाँ से आ गए बिना परमाणुओं के, वो तो मतलब एक अलग विषय है, वो तो मतलब सिद्धांत, हाँ अलग विषय नहीं हो सकता है, आपको बताना पड़ेगा, जब आप ये कहते हैं पूर्व पक्षी अवयवों को दृष्ट मानता है तो आपको बताना पड़ेगा वो अवयव क्या है परमाणुओं से अतिरिक्त, ये तो एक अगली चर्चा है, अगली चर्चा क्यों है अभी, अच्छा हम अगली चर्चा ही कर रहे हैं उसके ऊपर प्रश्न कर रहे हैं, मतलब मेरी सिद्धांत के ऊपर मतलब कोई चर्चा नहीं कर रहा, मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे वो परमाणुओं को अवयव नहीं मानता, तो यही आपको बताना पड़ेगा क्यों नहीं मानता है, ये आपका कथन है, ये मानता है, ये मैं बता देता हूँ, हाँ वो परमाणुओं को अवयव इसलिए नहीं मानता है क्योंकि इन्होंने एक हेतु दिया है, न अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम, अणुओं के अतीन्द्रिय होने से, ये कौन पूर्व पक्षी कहता है, पूर्व पक्षी नहीं उत्तर पक्षी, उत्तर पक्षी एक हेतु दे रहा है अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम, अणुओं के अतीन्द्रिय होने से, हेतु वही दिया जाता हो है जो सिद्ध हो दोनों के, ऐसा है, अब आप दूसरी जगह जा रहे, ऐसा है वो जो अणु है वो जो अवयव है उसको वो परमाणु ही मानता है, मैं यही कह रहा हूँ नहीं मानता, मैं पूरी तो कर दूंगा, हाँ कर दीजिएगा, हम जब एक घड़े का उदाहरण देंगे, घड़ा अनित्य है उत्पन्न होने से, इसका मतलब जिसको हम समझाना चाह रहे हैं वो भी ये मानता है कि घड़ा उत्पन्न होता है, ठीक है, तभी हम उसको हेतु के रूप में देते, ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं वो अणुओं को मानता है अतीन्द्रिय मानता है, अवयवों को नहीं मानता, अवयवों को दृष्ट मानता है, ठीक है, तो हमारा प्रश्न है कि वो जो अवयव दृष्ट है वो क्या चीज है, ये आपको समझाना चाहिए, ये एक अगला प्रसंग चल, अगला प्रसंग इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि वो उसके पास में कोई समाधान नहीं है, क्योंकि वो केवल आप सिद्धांति की बात को काटने के लिए बात आ रही है कि अवयव अलग होते हैं, यद्यपि वो अवयवों को और परमाणुओं को एक ही मानता है, तभी जाकर के आगे प्रसंग चलेगा, अगर अगर वो अवयवों को परमाणुओं से अलग मानता है तो सिद्धांती तुरंत उसके ऊपर प्रश्न करता कि आप ये जो कहना चाह रहे हो अवयव दृष्ट होते हैं ये कौन से हैं वो जो दृष्ट होते हैं परमाणुओं से अतिरिक्त, ये प्रश्न करता, वो प्रश्न ही नहीं किया, इससे ये स्पष्ट है कि क्योंकि वो अवयवों को और परमाणुओं को एक ही मानता है पूर्व पक्षी, उसके अतिरिक्त उसके पास कोई दूसरा पदार्थ अवयव नहीं आया। ये भी बहुत आगे की बात चली गई है, ये तो एक सिद्धांत की बात होगी, सिद्धांत कौन सा कहेगा, सिद्धांत तो निश्चित है उत्तर पक्षी का ही कहेगा। मैं तो केवल इतना कहना चाह रहा हूँ यहाँ की जो पंक्ति दी गई है कि नतु अणु नाम अग्रीयमाणा नाम, यहाँ पे अणु का अर्थ जो वृक्ष में अणु होते हैं ये वो अर्थ है ना कि सेना के एक ठीक है अणु कहा जा रहा है। ठीक है वृक्ष नहीं, वृक्ष के अणु मान लो, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, अणु तो अणु है, परमाणु हो चाहे वृक्ष के मानो चाहे आप सेना के मानो, क्या फर्क पड़ता है। वो तो ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, वो बात है एक अलग है जी, मतलब ये तो बोलने सा हो गया, लेकिन निश्चित क्या है कि निश्चित यही है कि अणुओं को यहाँ पे अणुओं का अर्थ सेना के व्यक्ति नहीं है ना ही वन के। ठीक है मैं भी नहीं मान रहा हूँ, मैं भी मैं नहीं मान रहा हूँ, अगर ऐसा ना माना जाए फिर तो यही अर्थ निकलेगा कि जो अणु हैं और जिनका पृथक्त्व ग्रहण नहीं होता है ऐसे अणुओं का कारण से अर्थात स्वभाव से ही ग्रहण ना होने से। ठीक है स्वभाव से ग्रहण ना होने से, और जो एक प्रत्यय जो हो रहा है वो एक प्रत्यय गौण प्रत्यय, एक जो प्रत्यय है वो गौण नहीं, भागतः एक प्रत्ययो न। अच्छा यानी आप ना को यहाँ लगा रहे हैं, भागतः गौण प्रत्यय, तो वो जो मान रहा है कि एक प्रत्यय हो रहा है वो फिर क्या है, वो कह रहा है कि कारणांतर तह दर्शनत्वात्, यहाँ दिया गया ना सेना वन अंगानाम आरात कारणांतर तह पृथकत्वस्य ग्रहणम्। वो कारणांतर क्या है, वो कारणांतर है दूरी होना, इसलिए पृथकत्व का ग्रहण नहीं हो रहा है, पृथकत्वस्य अग्रहण। अच्छा। यहाँ पे कह रहे हैं कारणांतर तह अग्रहणम्, यहाँ पे तो कारण से ही ग्रहण नहीं है, मतलब मूल रूप में ही अणु नहीं दिखते हैं। वो मेरे को आपत्ति नहीं, मूल रूप से अणु नहीं दिखते, पर यहाँ पर ये जो बोला जा रहा है कि ये जो आपका काम चला गया, हाँ जी यहाँ जो कह रहा भागता एक प्रत्यय न, तो ये भागते एक प्रत्यय नहीं होता है, ये कौन कह रहा है, सिद्धांति कह रहा है, सिद्धांत कह तो भागते एक प्रत्यय नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है, अणु के संबंध में, जहाँ अणुओं के समुदाय से एक अवयवी बनता है वहां पे भाग का प्रयोग नहीं होता है। तो वहां वृक्ष की भी भाग प्रयोग की बात हो ही नहीं रही ना, वो भाग प्रयोग नहीं मानता है, नहीं, की बात आएगी ना। नहीं वो ये कहना चाह रहा है केवल एक प्रत्यय को सिद्ध करना चाहता है पूर्व पक्षी, केवल एक प्रत्यय को, तो एक प्रत्यय नहीं हो सकता, तो होता है उसने ये कहा, कैसे होता है, वो अवयवी तो है ही नहीं है, अवयवों का ही झुंड है, अवयवों का झुंड होता हो भी वहां पर एक प्रत्यय का बोध होता है, जैसे सेना में होता है, ये उसने उदाहरण दिया, तो सेना में जो हो रहा है तो सेना में अलग अलग अवयव है वो सेना, फिर उनको मिला करके हम दूर से जब देखते हैं तो वो एक के रूप में दिखता है, बस केवल दूर से देखने वाले को ही उसने रखा है, तो जैसे ये दिखता है एक प्रत्यय, यहाँ पर यहाँ एक प्रत्यय का बोध हो रहा है तो ऐसे वहां भी एक प्रत्यय का बोध हो जाएगा, ऐसा उसने कथन किया है। तो सिद्धांत ये कह रहे हैं कि आप दूर से देखो या पास से देखो आपको एक प्रत्ययत्व नहीं नहीं दिखाई देगा, दूर से या पास से ये कहां से होते हैं, तो ये भाष्य में लिखा है ना, ये जो दिखा ना कि ग्रहणम जो दिखा है ना इसने, ग्रहणम ये ग्रहणम का अर्थ ही पास से, वो नहीं वो नहीं, आप ये देखो ना यहाँ पर जो लिखा ये था गृह्यमान पृथकत्वानाम, गृहित होने वाले पृथकत्वों का जी। सेना वनांगानाम, सेना और वन के अंगों का, ये सेना और वन के अंग गृहित हो रहे हैं, उनका पृथकत्व कब कब होंगे, इधर इधर इधर उधर मत जाइए, ये तो अलग बात है, तो यही कहना चाह रहा हूँ ना, पास में जब जाएंगे तो गृहित होंगे, फिर उसके बाद कह रहे हैं आरात, आरात का मतलब है कारणांतरता, तो कारणांतर क्या, दूर जी। अब मैं थोड़ा सा चर्चा की जरिए मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, कारणांतर तह क्यों कहा, ये आरात को ही बताए कारणांतर, कारणांतर बताए, हाँ जी कारण भी कोई चीज, कारण भी कोई चीज नहीं, ये तो आरात का विशेषण है और कुछ नहीं है, वो ठीक है, हाँ उन्होंने आरात का विशेषण दिया कारण अंतर, कारण से कारण जैसा कारण ही, लेकिन कारण से कुछ अलग, जैसे प्रमाणांतर शब्द था जी, प्रमाणों से ही कोई अलग अन्य पांचवा प्रमाण, उसका अर्थ ये था। यहाँ पर कारणांतरता का मतलब है पास से दूर, कारणांतरता मतलब दूरात, और कुछ नहीं है। अन्य अन्य कारणांतर मतलब भिन्न कारण, वो भिन्न कारण, भिन्न कारण वो भिन्न कारण है दूर आरात। भिन्न ये प्रयोगी तब होगा, ये सापेक्ष प्रयोग है, भिन्न व्यक्ति अर्थात कोई व्यक्ति होना चाहिए तभी हम कहेंगे भिन्न व्यक्ति। हाँ तो मैं कब मना कर रहा हूँ इसका, कारण क्या है वो कारण क्या है? एक पास कारण है एक दूर है। नहीं जी, पास से तो दिख ही रहा है, पास से दिख रहा है, पास से दिख रहा है एक एक अंग, यहाँ ये बता रहे हैं पास से एक एक अंग दिख रहा है, दूर से एक एक अंग नहीं दिखता, तभी वो एकत्व का बोध होता है, एक है ये। हाँ ठीक है, तो क्या है यहाँ पे कारणांतर से, कारण से हम पास नहीं ले सकते, कारणांतर से, कारणांतर से दूर ले रहे हैं और कारण से हम पास नहीं ले सकते। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कारण से पास नहीं लेते हैं, मैं ये नहीं कहना चाह, कारणांतर का मतलब भिन्न, जो कारण यहाँ पर बता है जिस कारण से दिख रहा है, तो किससे भिन्न, वो समीप से भिन्न, समीप अर्थ नहीं होगा जी, क्योंकि यहाँ कारणांतर का प्रयोग हुआ है दिखाई ना देने के लिए, दिखाई ना देने में क्या होता है कारणांतर के। भाई आप इधर उधर क्यों जाते हैं, सीधा स्पष्ट है, जब पास पास में देखते हैं तो दिखाई देता है, जब दूर से देखते हैं तो दिखाई नहीं देता, तो यहाँ कारणांतर तक मतलब है पास वाले कारण से भिन्न, पास वाले कारण से तो दिखाई देता है जी, इसको कैसे दे देंगे, तो मैं पास वाले कारण से दिखाई नहीं देता ये बोल रहा हूँ मैं, आप एक बात बताइए, आप ऐसा कहकर के क्या करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नीचे नत अणु नाम वाली पंक्ति है, ये सिद्धांत की पंक्ति है, वो कहना चाहता है कि अणुओं में ऐसा नहीं होता जैसा ऊपर होता है, अणुओं में तो उनका स्वाभाविक गुण ही है न दिखना, उसके कारण से भागत है एक प्रत्यय न, वहाँ यहाँ भागते एक प्रत्यय नहीं है, ऊपर तो है भागते एक प्रत्यय, यहाँ मुख्य एक प्रत्यय, तो यहाँ मुख्य एक प्रत्यय है, मेरे में मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, और अणुओं में भागते एक प्रत्यय होता है, ये मेरे में भी कोई आपत्ति नहीं है, तो पर वहाँ जो वो पूर्व पक्षी ने कहा है, जो एक प्रत्यय हो रहा है वो एक प्रत्यय हमारी दृष्टि से भागत प्रयोग है, ठीक है, और पूर्व पक्षी जो कह रहा है दूर से तो एक दिख तो रहा है ना, बस इतना ही पकड़ के रखा है, दूर से एक दिखता है, तो हम सिद्धांत ये कहता है दूर से एक इसलिए दिखता है क्योंकि दूरी के कारण से, ठीक है ना, दूरी होने के कारण से एक दिखता है, पास में जाएंगे तो एक नहीं दिखता, अलग अलग दिखते हैं, ठीक है ना, वो अलग अलग दिखते हैं, पर आपके इस अणु के रूप में पास में जाओ दूर जाओ एक कभी दिखते ही नहीं है, क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि आपके पक्ष में सब अणु स्वरूप है इसलिए नहीं दिखते, ये इसका अभिप्राय है। तो सेना का उसने केवल एकत्व बोध के लिए सिद्ध किया है कि भाई एकत्व जो ग्रहण हो रहा है वो एकत्व केवल दिखाना था पूर्व पक्षी को, सिद्धांती ने कहा एकत्व का ग्रहण होता ही नहीं है समूह में, समूह में एकत्व का ग्रहण नहीं होता है, ये सिद्धांती ने स्पष्ट किया है, तब वो कहता है नहीं समूह में भी एकत्व का ग्रहण होता है, तो उसने सेना का उदाहरण दिया। अब सिद्धांती कहता है जो सेना का जो उदाहरण आपने दिया है वो दूर के कारण से एक दिख रहा है, ठीक है, तो अब पास में जाकर के देखेंगे ना वो एक नहीं दिखेगा, अलग अलग एक एक अवयव दिखेगा, तो वो जो एक एक अवयव दिख रहा है ना वो एक एक अवयव भी नहीं है, अगर देखा जाएगा तो जो एक एक अलग दिख रहा है ना आपके पक्ष में पास में जाने पर एक एक अवयव दिखना चाहिए, जैसे सेना में दिखता है, पर यहां नहीं दिखता है, क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो अनुस्वरूप है इसलिए नहीं दिखता, इससे आपको ये बात माननी पड़ेगी कि अवयवी होता है, ये कहना चाह रहे हो, और जो एक एक दिखता है ना पास में जाकर के वो भी अपने आप में एक अवयवी है, क्योंकि अवयवी को मानने पर ही वो दिखेगा एक के रूप में, इस दृष्टिकोण से आपको अवयवी मानना पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं, बाकी आपकी मर्जी, आगे चलते हैं। इदमेव च परीक्षते, अब अंत में कहा इदमेव च परीक्षते, यही तो परीक्षा करने योग्य है, यही तो परीक्षा करने योग्य है। जो दिखता है आप कह रहे हैं, वो जो दिख रहा है वो अवयवी के रूप में दिख रहा है या समूह के रूप में दिख रहा है, यही तो परीक्षा करने योग्य है। और जिसकी परीक्षा करनी है उसी को आप उदाहरण के रूप में देख रहे दे रहे हो। जिसकी परीक्षा करनी है उसी को आप उदाहरण के रूप में नहीं देख सकते, उदाहरण के रूप में उसको देना चाहिए जो सिद्ध होता है। पकड़ में आ रहा है? जिसको आप उदाहरण के रूप में दे रहे हो वो साध्य को नहीं दे सकते, जिसको सिद्ध करना हो उसको उदाहरण के रूप में नहीं दे सकते, और आप उसको उदाहरण के रूप में दे रहे हो। यही तो परीक्षा करनी है कि ये एक एक होता हुआ दिख रहा है या अनेक होता हुआ दिख रहा है। तो उसके लिए आप सेना का और वन का उदाहरण कैसे दे सकते, उसी की तो परीक्षा हमको करनी है। तो इदमेव च परीक्षते, यही तो सिद्ध करना है, यही तो परीक्षा नहीं है। तो कहते हैं किम एक प्रत्यय अनुसंचय विषय, ये जो एक प्रत्यय, ये जो एक प्रत्यय हो रहा है, एक बुद्धि हो रही है, एकत्व के रूप में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अनुसंचय विषय, ये अणुओं का समूह है। अहोस्वित अथवा ना इति, वो नहीं है, अहोस्वित ना, वो एक समूह, एक अणुओं का समूह नहीं है, अर्थात अवयवी है। क्या है? अनुसंचय एव सेना वनांगानी। अगर वो पूर्व पक्षीय कहता है सेना और वन के जो अंग है वो भी अणुओं के रूप में ही है, अनुसंचय एव सेना वनांगानी, सेना और वन को अणुओं का समूह ही वो मानता है, तो कहते हैं न च परीक्षमानम उदाहरणम इति युक्तम। जिसकी परीक्षा करनी है उसी को उदाहरण के रूप में नहीं दे सकते। क्यों? साध्यत्वादिति, साध्य होने से। ये बात समझ में आ रही है? वो कहना चाह रहा है कि जो आप एक के रूप में जो देख रहे हैं वो जो एक है वो अणुओं का समूह है या उससे भिन्न है? तो कहता हां अणुओं का समूह है। इसका मतलब वो अवयवों को अवयव अणुओं के रूप में मान रहा है। पकड़ में आ रहा है? अणुओं के रूप में मान रहा है, हाँ, अणु परमाणुओं से अतिरिक्त नहीं मान रहा है पूर्व पक्षी। यहां पर आप स्पष्ट करके देखना, वो कहता है अनुसंचय एव सेना वनांगानी, सेना और वन के जो अंग है वो अणुओं का समूह ही है, वो यानी परमाणु ही मान रहा है वो। उस स्थिति में कहते हैं नच पहले सुनिए, नच परीक्षमानम उदाहरणम इति युक्तम। जिसकी परीक्षा करनी है उसको उदाहरण के रूप में दे नहीं सकते आप। क्यों? साध्यत्वात्, साध्य होने से, वो स्वयं साध्य है। ठीक है, पकड़ में आ रहा है? क्या कहना चाहते हैं? सेना और वन के जो अंग हैं उनको ये परमाणु नहीं मानता है। कौन? तो ये कह रहे हैं अनुसंचय एव, अनुसंचय एव सेना वनांगानी, उनका जो एक अंग है, वन का जो एक वृक्ष है, एक अंग है, वो अणुओं का संचय है, ये मानता है। अनुसंचय एव सेना बना अंगानी, जो अंग है, एक एक अंग है, वो अणुओं का संचय है। मतलब एक एक अंग जो है उसको अणुओं का संचय कह रहे हैं। मतलब एक सेना वो अणु नहीं, वो तो है, सेना का अंग भी अणुसंचय ही है, हम भी वही कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। पर जो अणुओं का संचय स्वयं है वो कैसे आप उदाहरण देंगे उसका? तो ठीक है, पहले जो बात चल रही थी ये थी कि पूर्व पक्षी ये जो सेना के जो अंग है ना इनको अणु नहीं मानता है, सेना को अणुओं का वो नहीं मानता है, सेना के एक एक अणु को अणु नहीं मानता है, वो भी नहीं मानता। आपका शायद कहना है था मुझे शायद कल समझ में आया कि नहीं वो उसको अणु मानता है, मतलब उसके लिए तो ये भी अणु है और वो भी अणु है, ये तो कहना था आपका? नहीं नहीं, वो तो उनको भी अणु मानता है। इनको भी अणु का मतलब है, जैसे बहुत सारे सेना है ना वो एक अवयव है, अवयवों के रूप में उसने उदाहरण दिया है। तो जब आप उसको अंग को भी क्या ये एक अवयव परमाणु है तो वो परमाणु नहीं कहेगा, ये भी परमाणुओं का समूह है, ऐसे ही कहेगा, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम ये नहीं कहना चाह रहे। लेकिन जब वो सब अंगों को अंगी के रूप में जब कहना चाह रहा है तो उस दृष्टि में उसका जो कथन है वो अवयवों के रूप में जो अवयव है वो भी एक एक अवयव है, ये इसको बात को कहने के लिए कह रहे हैं। हाँ तो अवयव तो अवयव तो अणु के रूप में होते हैं, अवयव अणुओं का संचय होता है लेकिन अवयव अणु नहीं होता। यानी अवयव अवयवों का संचय होता है, अवयवी तो वो अवयवी तो मान ही नहीं रहे ना। हमारी चर्चा थोड़ी गोकन, देखिए वो अवयवी को तो मानता ही नहीं है ना, नहीं मानता है। तो जब अवयवी को नहीं मानता है तो क्या वो भी अवयव है ना? एक सेना भी तो अवयव है, मतलब एक सिपाही वो अवयव है, तो अवयव का मतलब है अणु। अवयव से जो अणु अर्थ ले रहे हैं ना, ये थोड़ा नहीं जच रहा, तो आपको जच नहीं रहा है क्योंकि ये स्पष्ट कह रहा अणु संचय एव सेना वनांगानी। हाँ तो ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तो उसको आप क्या कहेंगे, एक अणु का हो या अणुओं का समूह का हो? नहीं, दोनों अलग अलग बात है। जब एक ही अंग को देखेंगे तब तो वो अणु संचय होगा। ये तो जी हम या आप कह रहे हैं ना, तो पूर्व पक्षी इस बात को कह रहे हैं ना, उत्तर पक्षी इस बात को कह रहे हैं। तो जब नहीं कह रहा तो ये खंडन क्यों करेंगे? ये जो खंडनी इसी बात का है, उसको सेना के एक एक अंग को वो अवयव अणुओं के स्थान पे रख करके बोल रहा है वो व्यक्ति। स्थान पे रख करके बोल रहा है, अलग बात है। तो यही तो है, अणु मान रहा है क्या? वो अणुओं के स्थान पे रख करके बोल रहा है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो अणुओं के स्थान पे रख करके बोलना भी अनुमानना जैसा ही है, नहीं तो फिर वो उदाहरण ही नहीं दे सकता। इसलिए तो कहना चाह रहे हैं न चाह परीक्षा मानम उदाहरण मिति उक्तम। मान लिया जी वो अवयव को अणु मानता है, तो फिर इनका जो हेतु है ना, अतीन्द्रियत्वाद अनुनाम, ये हेतु हो जाए, क्योंकि हेतु वही दिया जाता है जो दोनों को स्वीकार है। वो वहां पर वहां स्वीकार करता है, पूर्व पक्षी तो यही तो करता है कि कहीं तो स्वीकार करता कहीं नहीं स्वीकार करता है, ऐसा ही होता है, तभी तो ये सारी बातें होती हैं। कहीं तो स्वीकार करता कहीं नहीं स्वीकार करता, तभी तो ये सारी बातें आएंगी। अगर सब जगह वो स्वीकार करता होता तो इतनी बातें नहीं चल सकती है। अगर अगर वो सब जगह स्वीकार करता है, जहां उसके पास में अवसर नहीं मिलता, यहां से कहीं निकल नहीं सकता, वहां तो स्वीकार करेगा, और जहां अवसर मिलता है तो वहां फिर दाव लगाता है। यही तो पूर्व पक्षी की विशेषता होती है आपकी तरह। अगर नहीं मानता है तो वो उदाहरण नहीं दे सकता। दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि वो प्रश्न ही नहीं है, अणु वाला प्रश्न नहीं है, वो उदाहरण केवल इस बात को लेकर के दे रहा है कि साहब मतलब किसी चीज का भी ग्रहण नहीं होगा। अच्छा आप एक बात बताइए, आप ये नहीं क्यों सोचते हैं, जब वृक्ष की बात चल रही है, वृक्ष में एकत्व बुद्धि नहीं हो सकती क्योंकि वो अनेक है, ठीक है ना, वो अनेक है इसलिए वहां पर एकत्व बुद्धि नहीं चल सकती। तो वो कहता है अनेक में भी एकत्व बुद्धि होती है, अनेक में भी एकत्व बुद्धि होती है, तो जिसको वो अनेक मान रहे वो अनुसंचय मान करके दे रहा है, इस बात को समझना। ऐसा नहीं होगा, यानी वहां वो अवयव मान रहा है अणु से अलग मान रहा है, तो अलग अवयव अणु से अलग अवयव है, तो उसको ये समझाना पड़ेगा वो अलग से अवयव क्या चीज है, ये समझाना पड़ेगा, फिर वहीं जाओगे, फिर वही सारी बात आप दोहराओगे। यहां पर मैं नहीं दोहरवाना चाहूंगा वो सारी बातें, उसके बिना वो सिद्धि नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उदाहरण ही इसी रूप में दिया है। दृष्टमिति चेत, आगे देखिएगा, समय हो गए क्या? ठीक है, हाँ जी, हाँ तो दो पंक्ति तो हो गए, ठीक है, चार पंक्तियां हो गई मान लीजिएगा। हाँ जी, परसों स्वतंत्रता दिवस है जी। हाँ जी, अधिकतर लोगों का ये मत है कि उनका भाषण भी सुनना है, पास कर लिया जाए, पहले ओंकार करिए फिर बात करिए। हाँ तो इसमें मैं रिकॉर्ड क्यों करें इसको? ओ सबको प्रणाम।